лідам. У Беларусі самым хворым горадам застаецца Светлагорск. Інвалід без ног Владзімір Вусікаў з Магілёву атрымаў пакой у доме ветэранаў. Ад сёння на 10% зніжаныя рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва. Дзве студэнткі юрфаку, што заклікалі асудзіць злачынствы камунізму, самі атрымалі па строгай вымове. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў прозвішчы палітыкаў, якія ў яго адміністрацыі будуць адказваць за комплекс замежных і ўнутраных пытанняў, што агулам акрэсліваецца як нацыянальная бяспека ЗША. Пасаду дзяржаўнага сакратара зойме сенатар Гілары Клінтон. Абама папрасіў застацца на сваёй пасадзе цяперашняга міністра абароны Роберта Гейтса. Барак Абама мае прыняць прэзідэнцкую прысягу 20 студзеня 2009 году. Праваабаронча арганізацыя Human Rights Watch паведамляе, што Казахстан зрабіў толькі павярхоўныя крокі да дэмакратыі, каб апраўдаць сваё старшынёўства ў арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў 2010 годзе. Human Rights Watch апублікавала справаздачу, дзе паведамляе, што ў Казахстане назіраецца ціск на сродкі масавай інфармацыі і абмежаванне публічных пратэстаў. Міністэрства замежных справаў Індыі выклікала вярхоўнага камісара Пакістана ў Нью-Дэлі і паведаміла яму, што напады ў Мумбаі, у выніку якіх загінула больш за 170 чалавек, былі ўчыненыя нападнікамі з Пакістану. Індыйскія ўлады паведамілі амбасадару, што чакаюць ад Пакістану рашучых дзеянняў супраць тых, хто стаіць за гэтымі нападамі. Генеральны прокурор Расіі Юрый Чайка сказаў, што Расія папрасіла ў Інтэрполу дапамогі ў пошуках асобы, падазраванай у забойстве ў 2006 годзе журналісткі Анны Паліткоўскай. Чайка паведаміў, што ўладам вядомы выканаўца злачынства і што ён абвешчаны ў міжнародны пошук. Цяпер праходзіць працэс над трыма асобамі, якія дапамагалі падазраванаму забойцу, аднак дагэтуль невядома, хто быў замоўцам гэтага забойства. У продаж паступілі першыя славацкія еўра і еўрацэнты за месяц да пераходу славаччыны на еўрапейскую валюту. Пошты і банкі краіны пачалі прадаваць наборы манетаў, каб жыхары краіны змаглі прызвычаіцца да новай валюты, якая заменіць славацкую карону 1 студзеня 2009 году. Славаччына стане 16-й краінай еўразоны. Гэта былі навіны на хвалях Радыё Свабода. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Добрая навіна. Уладзімір Вусікаў з Магілёва, інвалід без ног, пра пікеты якога паведамляла Свабода, атрымаў сацыяльнае жыллё. Ён кажа, што ў гэтым яму дапамаглі недзяржаўныя медыі. Яшчэ адна добрая навіна. Ад сёння падзешавелі бензін і дызпаліва. Немалую ролю тут адыграла актыўнасць звычайнага спажыўца Яўгена Ліпковіча. У асноўным это моя работа. Тэму падняў я, перебіў я іх всё время без остановки. На жаль, ніводзін дзень не абыходзіцца без трывожных навінаў. Як падлічыў доктар са Светлагорску Дмітрый Падута, у гэтым горадзе адзін ВІЧ-інфікаваны прыпадае ў сярэднім на кожную дзясятую сям'ю. Более старшая возрастная группа, там, за 30 лет, они считают, что это проблема молодежи, наркоманов. А это же уже не так. Пошли случаи, когда это выявляется старше 50 лет. Если, допустим, инъекционно употребляют наркотики лишь определенные группы населения, то сексом занимается вся. Сёння ў Светлагорску адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. Ну а ў свеце адзначаецца міжнародны дзень барацьбы з гэтай хваробай. Пра гэта і іншае вы даведаецеся на працягу наступных 25 хвілінаў. Сарвалася запланаванае на сёння пасяджэнне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на няпэўны тэрмін. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Спачатку пасяджэння дзярсавету планавалася на 3 лістапада, аднак пасля сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі 25 кастрычніка было заяўлена пра яго перанос на пачатак снежня. Тады прычыны гэтага рашэння не называліся. Цяпер сустрэча зноў сарвалася з-за няўзгодненасці парадку дня. Сітуацыю пракаментавалі ў медыях абедзвюх краін ананімныя крыніцы ў кіраўніцтве, кожная з якіх абвінаваціла другі бок у хлусні. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі параіў звярнуцца звернувся до коментару, які дала Інтерфаксу криніца у найбліжэйшым лукашэнкавым атачэнні. Гэтая криніца означає, што офіційны Мінск занепакоены хістаннем расійскага боку ў пытанні развіцця саюзнай краіны. Маўляў, беларускі бок прапанаваў пашырыць рутынны парадак дня праектамі рашэнняў у палітычнай, эканамічнай і вайсковай сферах. Але Крэмль адмовіўся абмяркоўваць гэта на пасяджэнні дзярсавету і прапанаваў разгляд у закрытым фармаце. Беларускі бок быў гатовы і на гэта. Аднак у апошні момант Крэмль адмовіўся і пагадзіўся толькі на рутыну. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі нагадаў ранейшыя заявы кіраўніка Беларусі. Президент говорил о том, что высшее заседание Госсовета Союзного государства это должно быть мероприятие, наполненное серьезным смыслом. Это должно быть мероприятие с весомой повесткой дня. И вопросы, которые там должны быть рассмотрены, и решения, которые там должны быть приняты, это должны быть решения знаковые для россиян и для белорусов. То есть это решения, которые должны быть реальным, серьезным, весомым результатом. ВГС ради галочки никому, собственно, и не нужен. Винить белорусскую сторону в том, что из-за нее был сорван высший Госсовет Союзного государства, я бы в данной ситуации не спешил. Это будет неправильно. На пытание, коли ж отбудется посяжение, спадар Легкий отказал: не ведаю. Поводле российских медиев, раздражнение Александра Лукашенко выкликано проектом конституционного акту союзной державы, у якой керовнику Беларуси отводится посада вице-президента. Депутат Держдумы России, политолог Сергей Марков, виноватить ободва баки. Большим камнем подкорения поступает Александр Лукашенко. Но с другой стороны, проблема в том, что мы совместно, в том числе мы, Россия, так и не нашли для него место. А все-таки, мне кажется, логика «одна сторона, две системы» может быть реализована, и формат ее обе стороны так пока и не дошли. Чем покарая Россия, Беларусь за такие поводины? Сергей Марков сказал, что Беларусь, отрымая газ по ценах вышейших, чем у России, але нижейших, чем для инших краинов споживцов. Да ничем Москва не ответит. Несговорчивость Минска, во-первых, достаточно привычная, а во-вторых, мстить за эту несговорчивость – это иррациональное и безответственное поведение. Поэтому никакой мести не будет. Мяркуе палітолаг Сергей Маркаў. Якія прычыны прывялі да зрыву сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі? Наколькі прынцыповыя цяперашнія рознагалоссі паміж Менскам і Масквой? Уладзімір Глот задаваў гэтае пытанне іншым менскім і маскоўскім палітолагам. Менскі палітолаг Андрэй Фёдараў лічыць, што бакі не дамовіліся па шэрагу сур'ёзных праблемаў. Ці то па проціпаветранай абароне, ці то па выкарыстанню расійскага рубля ў якасці адзінага сродка платежного за поставки российских энергоносбитов, и то по коштах на газ. Хочай за все это пытание принциповое, разыходжение принциповое. В отворотном выпадку не было бы таких заявок. Давно, я бы сказал, на дипломатичном уровне довольно резких с белорусского боку обвинувачивание российских партнеров тем, что они спочатку одно, потом другое, потом отмовлялись от своих обещаний. Мне кажется, что это так довольно симптоматично. Ну, а принципово это свечит об тем, что существуют вельми разные подходы боков до дальнейшей интеграции и дальнейшего сотрудничества в межах союзной державы. Наместник директора Московского института Украины СНД Владимир Жарихин твердит, что весь ход подеев вокруг союзной державы вел до конфликта интересов России и Беларуси. Судя по интервью французской прессы... Заходящий из опошнего интервью французским журналистам, Александр Лукашенко стоит на позиции «один бок, один голос у союзной державе». Атрымліваецца, што ў саюзную скарбонку кожны бок дэлегуе аднолькавы працэнт свайго суверэнітэту. Але ж колькасць суверэнітэту Расіі з-за яе памераў, насельніцтва, валавага ўнутранага прадукту, атамнай зброі, сябруства ў Радзе бяспекі АН і шмат чаго іншага значна большая. І калі прымаць план Лукашэнкі, то Расіі давядзецца дэлегаваць на парадак болей. Расіі пойдзецца на парадак больш дэлегіраваць. Спадар Жарыхін упэўнены, Расія не пагодзіцца на варыянт, пры якім Беларусь будзе мець столькі ж правоў, колькі і яна сама. Таму і прапаноўвае кампрамісныя варыянты. Лукашэнка гэта не прымае. Но адна страна, адзін голас, ну не получыцца. Просто оно нигде не получается, да? И здесь не получится. То есть это явно, откровенно завышенный требование. Лявон Барщевський, старшиня партії БНФ, лічить, що головною на гэты час проблемою Білорусі – грошовий дефіцит. Олександр Лукашенко не може ніяк виторгувати скидок на кошти, а это для его есть головное. Как выгандлювать эти умовы, и он готов идти на демарши. З іншого боку, это свідчить, что певний запас тривалості есть, и он не боится ніякого такого скандалу, различивая, что ему удастся горшого развития, горшого сценария выкрутиться из этой ситуации. На что различивая он, что удастся как бы выжить хотя бы первую пару, а далее, может быть, взять кредиты некие на заходе. Я нагадаю, што вы слухаеце Радыё Свабода. Галоўную тэму дня, чаму Александр Лукашэнка не паехаў у Маскву, пазней працягнуць абмяркоўваць і эксперты Свабоды. Гэта будуць Віталь Селіцкі з Масквы і таксама Кірыл Коктыш. Працяг тэмы ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Улады дазволілі друкаванне і афіцыйны распаўсюд у Беларусі дзвюх незалежных газет «Нашай Нівы» і «Народнай волі». Ці ёсць гэтае рашэнне прыкметы лібералізацыі? Хто дамогся гэтага? Беларускае грамадства ці Еўропа з яе новай палітыкай? Наколькі маральная гэтая новая палітыка ў развязу? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп. Праскі акцэнт вы пачуеце хвілінаў праз 20. Інваліду-вазочніку Уладзіміру Вусікаву, які пікетаваннем магілёўскага гарвыканкаму дамагаўся аднаўлення ў чарзе на сацыяльнае жытло, выдзелены пакой у доме ветэранаў. Пра гэта яму пісьмова паведамілі спачатку з кастрычніцкага райвыканкаму Магілёва, а потым і з гарвыканкаму. У доме ветэранаў Уладзіміра Вусікава чакаюць пры канцы гэтага тыдня. Сам інвалід ужо пакуе свае рэчы. Владимира Гусикова зняли з чарги на социальное житло в 2004 годе. Паводле инвалида социальные службы тлумачили гэта тым, что пенсия у яго перевышала прожитковый минимум на 150 тысяч рублёў. Сёлета у верасні спадар Гусиков зладзіў пікет для гарвыканкаму. Акрамя аднаўлення ў чарзе, ён патрабаваў, каб яму компенсавалі кошт путёўкі на санаторно-курортное лячэнне. 28 кастрычніка за гэтую акцию протесту Ленінскі суд Магілёва пакараў яго штрафом у памеры 70 тысяч рублёў. Яго инвалид еще не сплатил. И вот днями Владимиру Вусикову поведомили, что ему выделенный покой номер 87 у доме ветеранов по улице Пялыницкого Бирули. Пришло мне уведомление с Октябрьского райисполкома о том, что мне выделили жилье. И потом пришло с райисполкома уведомление о том, что Октябрьский райисполком выделил мне жилье. И подписано зампредседателя райисполкома Титок. Ну, я, как говорится, задоволен. Зазначае спадар Вусікаў. У доме ветэранаў паведамілі, што Владимира Вусікова чакаюць пры канцы тыдня. Эту неделю мы занимаемся ремонтом его квартиры. И вот буквально завтра, послезавтра подсохнет краска, и пускай заезжает. Паведамілі дырэктар дома ветэранаў Сергей Шаркоў. А ці прыстасаваны той пакой да патрэбаў безногага інваліда-вазочніка? Когда уже человек приходит, мы в квартирах даже переставляли двери, санузел шире ставили, выключатели переносим. Это уже как под кого-то сделаем. Кажа Сергей Шаркоў. Паводле яго ў доме ветэранаў цяпер жыве 17 інвалідаў-вазочнікаў. Акрамя таго, зазначае спадар Шаркоў, часта старыя спатыкаюцца, ламаюць сабе шыйку сцягна, і тады яны таксама вымушаныя садзіцца ў вазкі. Што да Уладзіміра Вусікава, то сёння ён аддаў пашпарт на прапіску і пакуе рэчы для пераезду. Уладзімір Вусікаў яшчэ пакуль жыве ў двухпакаёвай кватэры з двума дарослымі сынамі, унукам і жонкай, з якой ён 14 гадоў у разводзе. Пад'езд дома, дзе ён жыве, не прыстасаваны для інваліда-вазочніка. Каб добраться до ліфта, інвалід сам змайстраваў адкідны драўляны пандус. Уладзіміру Вусікову 63 гады. Ён інвалід першай групы, а 2002 году прыкуты да вазка. У 2000 годзе праз хваробу сэрца яму спачатку ампутавалі адну нагу, а праз два гады другую. Уладзімір Вусікаў лічыць, што дамагчыся жытла яму дапамаглі і журналісты недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Гарадскія ж дзяржаўныя СМІ яго не падтрымалі. Па радіо «Свабода» я слышал два раза о суде и о том, что я с транспарантами стоял. Я звонил зам главных редакторов и редакторам звонил. Они официально не могли сами ничего мне сказать. В общем, звонить мне у бюро информации советовали, а сами отказывались. Такім чынам, паводле словаў Уладзіміра Вусікава, атрымаць сацыяльнае жыллё яму дапамаглі ў тым ліку і журналісты Радыё Свабода. Праз хвіліну пра міжнародны дзень барацьбы са СНІДам, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пасяджэнне Дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы адкладаецца ўжо другі раз. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на нявызначаны тэрмін. Сёння ў Светлагорску адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. Міжнародны дзень барацьбы са СНІДам адзначаецца сёння. Інвалід без ног Уладзімір Вусікаў з Магілёва атрымаў пакой у доме ветэранаў. Вусікаў кажа, што дамогся сацыяльнага жылля дзякуючы недзяржаўным медыям. Ад сёння на 10% зніжаныя рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва. Літр самага хадавога бензіну АІ-92 патаннеў на 250 рублёў. У вандроўцы па мясцінах слуцкага збройнага чыну, якая прайшла ў нядзелю, узялі ўдзел 1,5 чалавек. Дзве студэнткі юрфаку, што заклікалі асудзіць злачынствы камунізму, самі атрымалі па строгай вымове. Сёння міжнародны дзень барацьбы са СНІДам. Гэты дзень адзначаецца ўжо 20-ты раз. Сярод беларускіх гарадоў самай трывожнай сітуацыя застаецца ў Светлагорску. За 12 гадоў тут ад СНІДу памерла больш за 600 чалавек, а за 10 месяцаў гэтага году тут выяўлена 123 новыя выпадкі. Сёння ў Светлагорску на тэрыторыі свята Праабражэнскага сабору адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская. Ініцыятарам адкрыцця памятнага знаку выступілі грамадскае аб'яднанне «Альтэрнатыва» і пратэарэй Александр Кісель. Старшыня рады грамадскай дабрачыннай арганізацыі «Альтэрнатыва» Александр Хаданович кажа, што памятны знак будзе прыцягваць увагу да праблемы СНІДу, якая існуе ў горадзе. Памятны знак ахвярам СНІДу – гранітная стэла, каб ставіць свечкі, і бронзавая пліта з чырвонай стужкай, сімвалам барацьбы са СНІДам і надпісам «Памятаць, жыць, быць побач». Паводле статыстычных звестак, у Беларусі памерлі ад СНІДу 1479 чалавек, у іх ліку 8 дзяцей. Усяго паводле стану на 1 лістапада ў краіне зарэгістравана амаль 9423 выпадкі ВІЧ-інфекцыі. Звыш палову з гэтага ліку ў Гомельскай вобласці і найбольш у Светлагорску. Мясцовы лекар-інфекцыяніст Дмітрий Падута кажа, што ў сярэднім на кожную дзясятую сям'ю ў Светлагорскім раёне прыпадае выяўлены ВІЧ-інфікаваны. Не было всех этих программ и не было всех этих мероприятий, то ситуация была куда грустнее. Мы где-то там 120-150 случаев в год новых имеем, а не 200, не 300. Но, на мой взгляд, основная проблема еще до сих пор в том, что население считает, что это касается каких-то там маргинальных групп, наркопотребителей, там еще кого-то непонятно кого, и никоим образом не стремится эту ситуацию применить к самим себе. Отсюда население ведет себя не совсем адекватно. Все знают, что есть средства защиты, все знают, как их применять, в каких ситуациях они должны применять. Осталось только мелочь, применять их. Но если, допустим, инъекционно употребляют наркотики лишь определенная группа населения, то сексом занимаются все. Паводле медыкаў, яшчэ 3 гады таму половым шляхам атрымлівалі ВІЧ-інфекцію 57% нововыяўленых хворых. Сёлета гэты паказнік складае звыш 74%. Наколькі даступная інфармацыя пра выпадкі заражэння вірусам імунадэфіцыту чалавека школьнікам Беларусі? З супрацоўнікамі Рэспубліканскага цэнтру прафілактыкі СНІДу размаўляў Вячаслаў Кулік. Паводле статыстыкі, ад 1997 года ў Беларусі ад ВІЧ-інфікаваных маці нарадзіліся амаль 1,5 тысячы дзяцей. Страшны дыягназ спраўдзіўся ў больш як 130 дзяцей, 8 з іх памерлі. Як патлумачылі ў цэнтры прафілактыкі, дзеці ад ВІЧ-інфікаваных бацькоў апынаюцца ва ўстановах выхавання і адукацыі пад абавязковым медычным кантролем. Лічыцца, што прафілактыка ВІЧ-інфекцыі ў школе прыярытэтны кірунак. Міністэрства адукацыі выпускае загады, каб на Нават першакласнікі былі ўзброеныя ведамі пра гісторыю віруса і хваробы, якую ён нясе. Аднак насамрэч, як паведаміла доктарка Святлана Сергіенка, настаўнікі або адмаўляюцца, або не ўмеюць тлумачыць гэтую праблему малым. Праграма принципе, эти входят в основы школьные. Без первого класса преподавание идет, но рекомендуется с лет 12-11 для подросткового возраста. Республіканський центр профілактики СНІДу критично ставиться до узровню інформаційно-попереджальної праці у школьних установах. Загадчиця відділення лікарка Лілія Мелешка переконує, що у групі ВІЧ-інфікованих усе ще шмат навіть 15-годових. Лікарка робить висновки. Робота дійсно впливає на змінення поведіння. Якщо було 24 в 96-му году процента удільний вес групи, возраст 15-19 лет, то зараз це доходить тільки до 3%. Удакладню, што на сёння нават 3% ад агульнай колькасці ВІЧ-інфікаваных у Беларусі гэта 270 чалавек. Некаторыя з іх вучацца ў выпускных класах сярэдніх школ. З якога ўзросту дзецям трэба расказваць пра небяспеку СНІДу? У наступнай гадзіне нашага эфіру вы пачуеце, што пра гэта думаюць гарадзенцы. Свобода у живом эфире. Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачов. Самое важное из Беларуси и всего света. Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8. Коротко, ясно, шматбаково. Твоя свобода. Ад сёння ў Беларусі на 10% патаннелі бензін і дызельнае паліва. Такога ў найноўшай гісторыі яшчэ не было. Дагэтуль цэны на бензін толькі раслі. Нягледзячы на тое, што ў сувязі з рэзкім падзеннем цэнаў на нафту ў бальшыні краінаў свету нафтапрадукты дзешавеюць ужо 2 месяцы, у канцэрне «Белнафтахім» на мінулым тыдні абмяркоўвалася зусім іншая перспектыва – узняць цэны ў сувязі з нерэнтабельнасцю нафтаперапрацоўчай галіны. У лістападзе беларускі бензін быў не толькі самым дарагім у СНД, але даражэйшым нават чым у некаторых краінах еўразвязу. З працягам тэмы Ігар Карней. Ад 1 снежня рашэннем канцэрну «Белнафтахім» зніжаныя кошты на ўсе гатункі бензіну і дызпаліва у сярэднім на 10%. Дагэтуль у 2008 годзе кошты змяняліся выключна ў бок падвышэння. У чэрвені ў сярэднім на 5% на бензін і амаль на 15% на дызпаліва, а таксама двойчы ў ліпені. Агулам на 10% і 9,8% адпаведна. Тады гэта тлумачылася ростам коштаў нафты. Фактычна, ад пачатку рэзкага падзення коштаў на нафту на сусветных рынках цана бензіну істотна карэктавалася па ўсім свеце. Аднак у Беларусі кошты не толькі заставаліся нязменнымі, але і сур'ёзна абмяркоўвалася магчымасць 10% падвышэння рознічных коштаў у сувязі з сур'ёзнымі праблемамі ў нафтаперапрацоўчай сферы. На мінулым тыдні з такой ініцыятывай выступіла Міністэрства фінансаў. Аднак непапулярную прапанову заблякавала іншае ведамства – Міністэрства эканомікі. На думку эканаміста Сергія Балыкіна, логіку ў кроку «Белнафтахіму» адшукаць цяжка. Калі цэны на нафтапрадукты на тле эканамічнага крызісу ўсюды падалі, у Беларусі яны заставаліся нязменнымі. На ўсіх узроўнях гучала, што няма ніякай падставы змяняць паказнікі ў бок змяншэння. Чаму вырашана адступіць ад ранейшых крокаў менавіта ў першы дзень зімы, патлумачыць складана. Кошт бензіну складаецца з кошту на нафту, затратаў на працоўку, і сама галоўная кошт падаткаў, акцызаў і так далей. Магчыма зрабіць, што будзе таннець, а акцызы будуць расці, дзяржава будзе вельмі добра наварвацца на гэтых працэсах. Дзяржаве трэба, то і будзе. У нас же экономика только на словах рынковая, и особливо такой сферы, как гандель нафтопродуктами и нафтой. Тут уплыв державы вельми ялики. Один из последовных змагаров за снижение коштов на бензин и солярку – предпринимальник, активист интернет-просторы Евген Липкович. Виртуальной супольности господар Липкович ведомый перед усим як человек, який вернул у продаж диетичный обеслушченный кефир. Паўгода цягнулася ліставанне зацікаўленымі ведомствамі, і ўрэшце пытанне вырашылася на ўрадавым узроўні. Некалькі месяцаў таму Ліпковіч адкрыў другі спажывецкі фронт, бамбардуючы тэлефанаваннямі і лістамі канцэрн «Белнафтахім» галіновыя міністэрствы і ведамствы. На падставе разлікаў і аналізу сітуацыі на сусветных рынках ён даводзіў, а маральна нажывацца на суайчынніках, калі насельнікі суседніх краін карыстаюцца таннейшым палівам. Ці пачулі голас народу беларускія чыноўнікі? Ці адчувае сам Яўген свой унёсак у паліўную лібералізацыю? Дело в том, что мой блок моніторит «Белнафтахім». После того, как я началась эту битву, туда лазили нефтяные компании, все белорусские. Белнефтяной вообще у меня там поселился, вот по IP-адресам вижу. В основном это моя работа. Тему поднял я, теребил я их все время, без остановки. Потом они уже звонили Ученко, экономисту Советской Беларуси, чуть ли не мою репутацию там где-то об этом написал. Як лічыць эканаміст Сергей Балыкін, наўрад ці спад цаны на паліва пацягне за сабой нейкія палёгкі ў іншых сферах. То бок чакаць вяртання ранейшых цэнаў за нязначнага зніжэння коштаў на паліва наўрад ці выпадае. У сваю чаргу дзяржава ад рэалізацыі паліва па фактычна спекулятыўных коштах атрымала адчувальны прыбытак. Расказваў Ігар Карней. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Святкаванне ўгодкаў слуцкага збройнага чыну, міжнародны фінансавы крызіс – гэта тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. На пытанні адкажуць эканаміст Яраслаў Раманчук і палітык Аляксей Янукевіч. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык. Актывісты дэмакратычнага руху наведалі мясціны слуцкага збройнага чыну з нагоды святкавання чарговай гадавіны паўстання. Выказванне слухача на гэтую тэму. Дякуючи Слуцькому збройному чину, у 1920 годі з'явилася незалежна від іншоземців територія вольної Білоруської Народної Республіки. А наші сучасні влади усіми сродками перешкоджають відзначити героїчний учинок наших предків. Ганьба і ще раз ганьба, Миколай. Наступныя выказванні на тэму эканамічнага крызісу. Сярод москвичоў ходзіць прыбавутка. Скоро конец света, а крызісу все нету. Гэта на Русі. Добра, калі б такая прыбавутка весело хадзіла і на Беларусі. Скажыце на пытанне. Лукашэнка некалі казаў, што ён за беларускія грошы утрымлівае 6 гарадкоў, пабудаваных на нямецкія маркі, дзе пражывае каля 150 тысяч расійскіх вайскоўцаў, што беларускі банк плаціць вялікія пенсіі, а на ўсё гэта штогод ідзе каля 6 мільярдаў долараў. Што пра гэта могуць сказаць беларускія эканамісты? На пытанне адказвае палітык і эканаміст Яраслаў Раманчук. Беларускі бюджэт не выдае столькі грошаў на расейцаў, у бюджэце такіх грошаў няма. Гэта проста не адпавядае рэчаіснасці, калі Расія мае ўтрымлівае нейкія тут часткі, то яна плаціць за них сама, і толькі Беларусь не атрымлівае грошы за арэнду тэрыторыі. На эканамічную тэматыку і наступнае пытанне. Я хочу запытаться у вас, коли нарешті у нас будет предновогодний калядный распродаж товаров для насельства по сниженных ценах, и тем максима это у Беларуси. Отказывая политик и экономист Алексей Янукевич. В Беларуси эти распродажи бывают. Иншая справа, что розная узровень коштов и узровень знишек чисто символичным, так званые перадкалядные уже после святов, коли можно зменшивать попыт. В тех краинах, где рынковая экономика у наших соседей, у тех же поляков, у литовцев, всем иншая система, а у них на самом деле перед святами робятся вельми великие знишки. Я думаю, что до нас это дойдет, коли у нас все-таки экономика будет значно более свободная. Яшчэ адна тэма тэлефанаванняў – змаганне з карупцыяй у асяродку высокапастаўленых чыноўнікаў. Наш правадыр уволіў за карупцыю 4 высокапастаўленых ментоў. Да за гэта надо не ўвальняць, а судзіць, невзірая на званне і должнасць, канфіскацыі імущества. Так делаюць в тех странах, дзе перед законам все равны. Чё гэта зроблена на маё меркаванне? Каб расправиться теми начальниками, якія были призначены Шейманом. Никто не собирается воевать ані з якой корупцией. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление на подею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу. Европейский союз решил сменить тактику, решив отделить экономику от политики. Новую тактику необходимо применять к новому человеку, у которого чистые руки и чистая душа. Сколько загубленных, сломленных жизней, судеб белорусов, А вот общение и продажи газет независимых, так это результат не Евросоюза, а кризис чешет ему затылок и заставляет его нехотя делать шаги, чтобы угодить Евросоюзу. Прагучаў агляд званкоў на свабоду, тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт прысвечаны якраз гэтай тэме, якую закранула нашая слухачка. Вяртанню ў дзяржаўны гандаль недзяржаўных газет. У Менску 20:30 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў прозвішчы палітыкаў, якія ў яго адміністрацыі будуць адказваць за комплекс замежных і ўнутраных пытанняў, што агулам акрэсліваецца як нацыянальная бяспека ЗША. Пасаду дзяржаўнага сакратара зойме сенатар Гілары Клінтон. Абама таксама папрасіў застацца на сваёй пасадзе цяперашняга міністра абароны Роберта Гейтса. Барак Абама мае прыняць прэзідэнцкую прысягу 20 студзеня 2009 году. Міністэрства замежных справаў Індыі выклікала вярхоўнага камісара Пакістану ў Нью-Дэлі і паведала яму, што напады ў Мумбаі, у выніку якіх загінула больш за 170 чалавек, былі ўчыненыя нападнікамі з Пакістану. Індыйскія ўлады паведамілі амбасадару, што чакаюць ад Пакістану рашучых дзеянняў супраць тых, хто стаіць за гэтымі нападамі. Міністр замежных справаў Турцыі Алі Бабаджан падчас візіту ў Азербайджан бараніў пазіцыю Турцыі ў справе паляпшэння дачыненняў з Арменіяй. Пасля перамоваў з сваім азербайджанскім калегам Эльмарам Мамадьяровым, Бабаджан сказаў, што лепшыя сувязі Турцыі з Арменіяй, якія цяпер не маюць дыпламатычных дачыненняў, паспрыялі б вырашэнню канфлікту вакол Нагорнага Карабаху. Апошнім часам Турцыя імкнецца пашырыць свае ўплывы на Каўказе. Генеральны прокурор Расіі Юрый Чайка сказаў, што Расія папрасіла ў Інтэрполу дапамогі ў пошуках асобы, падазраванай ў забойстве ў 2006 годзе журналісткі Анны Паліткоўскай. Чайка паведаміў, што ўладам вядомы выканаўца злачынства і што ён абавешчаны ў міжнародны пошук. Цяпер праходзіць працэс над трыма асобамі, якія дапамагалі падазраванаму забойцу, аднак дагэтуль невядома, хто быў замоўцам гэтага злачынства. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны, зараз пра падзеі ў Беларусі. Пасяджэнне дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі адкладаецца ўжо другі раз. Візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на нявызначаны тэрмін. У свеце 20 раз адзначаецца міжнародны дзень барацьбы са СНІДам. У Беларусі ўзровень пашырэння хваробы 97 чалавек на 100 тысячаў насельніцтва. Самай трывожнай застаецца сітуацыя ў Светлагорску. Ад сёння на 10% зніжаныя рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва. Літр самага хадавога бензіну АІ-92 патаннеў на 250 рублёў. Дзве студэнткі юрфаку, што заклікалі асудзіць злачынствы камунізму, самі атрымалі па строгай вымове. Аднак Малады фронт збіраецца надалей ладзіць акцыі супраць пашырэння камуністычнай ідэалогіі. У вандроўцы па мясцінах слуцкага збройнага чыну, якая прайшла ў нядзелю, узялі ўдзел 150 чалавек. Менаблвыканкам дазволіў вандроўку заяўнікам з КХП БНФ, а таварыству аховы помнікаў не. Гэта былі навіны на хвалях Радыё Свабода. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. І зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Беларускія ўлады дазволілі распаўсюд праз дзяржаўную сетку дзвюх незалежных газет «Нашай Нівы» і «Народнай волі». Ці ёсць гэтае рашэнне прыкметай лібералізацыі? Хто дамогся гэтага, беларускае грамадства ці Еўропа з яе новай палітыкай? Наколькі маральная новая палітыка ў развязу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Улады дазволілі народнай волі і нашай Ніве друкавацца ў Беларусі, а таксама распаўсюджвацца праз Белпошту і шапікі Белсаюздруку. Здаецца, што пасля вызвалення палітвязняў гэта хіба не адзіны рэальны крок палітычнай лібералізацыі. Дык вось, што ён азначае, якія магчымасці адкрывае і якія пасткі ў сябе тоіць. Андрэй Дынько, вы вось адразу пасля таго, як было абвешчанае гэтае рашэнне, заявілі ў інтэрв'ю нашаму радыё, што гэта перамога ўсяго дэмакратычнага грамадства, якое вытрывала. Але вось Сямён Букчын, і не толькі ён, мяркуе, што

проблема. Ну вот что робить было российскому друку? Вся российская интеллигенция хотела, каб обрынулася самодержавье. Она вообще это хотела. После революции 5-го года убачили этого пьяного мужика, убачили разбуральность, рашенный лик этой революции, и частка вось пошла больше по такому шляху реформов, эволюции. Иншие им говорили, что вы здрадники. Разом с тем, некоторые журналисты лечили, что важно заховать газету. Можно кричать, долол там, потребовать и все, но газету уж зачинять. А газету читают тысячи людей, десятки тысяч. А газета дает працу, дает махчимость жить сотням людей, коли брать друкаров еще. И карали, и дозволяли выход пэўным выданиям. Вот так вела себе улада на этой земле и сдавна. Что тычется царских ласк? Конечно, это никакие не ласки. Абсолютно коллеги правы, коли говорят, что это и тиск Заходу пэўны. Конечно же, пэўные умовы были просто выставлены. Хотя нельга скидывать за разлику и то, что вытравили сами газеты. Андрей абсолютно правы. Что тычется того, что некоторые начинают сказать про перетворение там Лукашенко, Тиню, Махатму Ганди и иншие такие либеральные иллюзии расповсюживают. Ну, мы же ведаем, мы не первый день живем тут, вот, в Белоруссии. Мы ведаем, что это абсолютно, так сказать, некие фальшивые образы. Это просто тая политика, те сведчения той политики, якую вымушены в сегодняшних обставинах проводить улада. И не более того. Вось уже наши коллеги казали про позицию Захода, якая тут, может быть, была вырашальной и у гэтых либерализационных кроках, и у неких інших. Тая политика, принамсі политика Европы, якую зараз вельми жорстко критикуют, обвинувачивают Заходу здраді ідеалам, у здраді принципам, нават гучаць параўнанні з Мюнхенскай дамовай 38-го году. Але вось у мяне такое ўражанне, што гэтаму погляду бракуе, ну, такой геаграфічнай, скажам, шырыні. Можна прыгадаць такія краіны, як, скажам, Азербайджан, Казахстан, Кітай, В'етнам, Егіпет. Ну, ва ўсіх гэтых краінах становішча з правамі чалавека ці прыкладна такое ж, як у Беларусі, ці яшчэ горшае. Але нікому не приходить голову вводить за правы человека, вводить какие-то санкции, не обмежовывать гэтые краины. Это нават не реал-политика, это просто политика, политика, якую Захад проводить в относно пераважной большинстве авторитарных режимов, яких шмат в свете. И в этом смысле тая политика, якая проводилась относно Беларуси с 96-го хиба года, это не нечто звычайное для Захада, а это, наоборот, уникальное. И зараз от этой уникальности по тех или иных причинах отмовляются. Что же в этом дивного? Просто белорусский выпадок сводится к звычайной норме. Ирина, не? Я думаю, что не. Политика Захода в дочинении Беларуси была как раз не уникальной, не выключной, а нормальной политикой в дочинении до Украины, якая знаходится у Европы. Беда Лукашенко как раз у тем, что Беларусь вось у Европы знаходится. Я думаю, что для его самый солодкий сон, самая солодкая мара, это как одной чараницей он прочинается, а вокруг Аравийская пустыня, те африканские джунгли, и все, и ниякой Европы, и ни один чиновник не прийде и не скажет, что ж ты робишь с правами человека. Ира, я вас перепыню, пробачьте, это расизм. А что вы думаете, пакуты азербайджанского, ти египетского, скажем, журналиста, ти правооборонцы, они меньше каштуют, чем пакуты белорусского? Потому что он белый, а ты черные? Юра, я еще не скончила. Евразвяз, Рада Европы, АБСЭ не лезут у африканские племены и не спробуют переконать их у тем, что правадыров этих племенов треба обирать открытым голосованием. Разумеется, але калі завтра Чехия, ці Словакия, скажем, увядзе у Конституцию новую норму, что громадянин этой краины мае право на каннибализм, я вас могу запомнить у тым, что санкции почнутся у той же день. Что дотычить Азербайджана, я добро памятаю Ильхама Алиева, яшчэ калі ён узначальвал азербайджанскую делегацию в Раде Европы. Месседж был вельми простый. Мы не европейская краина, потому что у нас своя культура,

И это добрый факт. Вот и оно привело, да, в тым лику. Я уже говорил, что отдаю належное тому, что редакции сами сопротивлялись и все. Але ж давайте скажем щиро, что были некие забастовки, громадство кричало, верните народную волю и значит, нашу Ниву продаж, отдайте нам подписку, забастовал тракторный автозавод. Были народные хвалявания, ничего этого не было. А хоть бы и закрыли эти газеты. Ниякой забастовки, может, 10 человек вышло на площадь Кастрычинскую. Это заслуга, еще раз подкресливаю, редакции, которые вытривали, и Заходу. Тому вот, когда начинается этот гандаль, ти Мюнхен это, ти не Мюнхен, и все такое, это как бы люди отходят и не хотят лечиться с рычаистностью, с реальным життем. Я историк, я литератор, я ведаю историю, могу сказать, что Захад завсёды шукал, конечно, и свои пэвные корысти. Захад завсёды отстоивал свои некие позиции, досыть эгоистичные. А какое у нас право потребовать от них больше некой активной, больше такой поспеховой, как еще сказать, политики в дочинении до Беларуси? Ирина, кажучи словами Семена Букчина, чему вы не хочете лечиться с рычаистностью? А я не бачу в эту рычаистость, я не існуе, разумеете, я не бачу ніякой потребы для Захаду прымаць у свае абдымкі Лукашэнку, які знішчыў усё ж такі некалькі чалавек. Мы гэта ўсе ведаем. Калі б Захад пра гэта не ведаў, калі б не было гэтых усіх рэзалюцыяў, ну, можа, напэўна, тады гэта мела б сэнс для Захаду. Але я сапраўды гэта лічу здрадай. Прабачце, я згаджаюся са спадаром Букчыным у тым, што у Захада дастаткова сваіх праблем. І ўвогуле Захад нічога нам не вінен і нікому з нас. І, напэўна, гэта была нейкая добрая воля, тое, што заходнія краіны мелі столькі гадоў такую жорсткую пазіцыю. Але абдымацца з дыктатарам, які застаецца дыктатарам, гэта проста, гэта крыўдна. І гэта нават агідна. У мяне гэта выклікае рэакцыю амаль што фізіялагічную. Мне проста агідна. Ірін, скажыце, калі ласка, а вось калі заходнія лідары абдымаюцца з Владзімірам Пуціным, з Худзінтао, з Муамарам Каддафі, з Ілхамам Аліевым, вам настолькі ж крыўдна? А вы не параўноўвайце Расію і Беларусь. У дачыненні да Расіі ўвогуле не было ніколі ніякай прынцыповай і жорсткай палітыкі, проста таму, што ў Расіі ёсць шмат нафты і газу. Ну, у Кітая наогул няма нафты, у Егіпта таксама няма нафты, а Егіпту, дарэчы, кожны год з бюджэту ЗША выдзяляецца хіба не самы вялікі грант пасля Ізраілю. У кожнай краіны ёсць свая траса з халерай, у выніку якой з іх лідарамі абдымаюцца. Але ў Беларусі няма ніякай трасы з халерай, што магло б прымусіць Захад з Лукашэнкам абнімацца. Ні нафты, ні газу, нічога няма. І вы лічыце гэта маральным падыходам, што з ім брыдка абдымацца толькі таму, што яму няма чым заплаціць за гэтыя абдымкі? Гэта брыдка, але гэта існуе, разумееце, ёсць такі падыход у заходняй палітыцы, і нікуды мы ад гэтага не падзенемся. Так брыдка. Але мы пакуль што яшчэ гэты лукашэнкаўскі рэжым не абрынулі. Напэўна, яшчэ у нас няма дастаткова сіл і сродкаў, каб яшчэ спрабаваць штосьці змяніць у заходняй палітыцы. Напэўна, потым, калі Беларусь стане дэмакратычнай краінай, мы зможам штосьці рабіць і ў гэтым напрамку. Андрэй, ну і вам апошняе слова наконт дыскусіі паміж Семёнам і Ірынай. Якая тут ваша пазіцыя? Ведаць, той унікальны выпадак, калі я згодны з Ірынай і з Семёнам. Семёнам Бучыным я згодны, што, ведаеце, мы ж не зможам прыйсці да дэмакратычнай, незалежнай Беларусі без кампрамісу ўнутры краіны. Рукі ў генерала Ярузельскага былі ў крыві. Гэта не зашкодзіла Леху Валэнцу сесці за адзін круглы стол з ім і разам прыйсці да незалежнай Польшчы, вывесці яе з васальнай залежнасці. Тая самая задача стаіць перад намі. Што датычыць Захаду, Захад ставіць рэалістычныя мэты ў сваёй замежнай палітыцы. І ў выпадку Егіпту падтрымліваючы Егіпет як сілу, якая процістаіць радыкальным ісламскім фундаменталістам, адначасова Захад і маральна і палітычна падтрымлівае дэмакратычную апазіцыю ў Егіпце. Тое самае адбываецца ў Азербайджане. Хоць сітуацыя ўнутраная ў гэтых краінах і геапалітычная сітуацыя вакол іх, яна розная. Гэтак жа трэба памятаць, што не ўсе палітыкі на Захадзе аднолькава цынічныя, як і не ўсе чыноўнікі ў Беларусі аднолькава антыбеларускія ці аднолькава нецярпімыя. Мы мусім бачыць паўтаны. Што да нашай сітуацыі, то 1 снежня наша ніва будзе працаваць найперш для тых, хто раней не чытаў нашай газеты. Мы пойдзем у народ, мы пастараемся заваёваць новага чытача, каб тыя людзі, якія пабачаць нас у кіёсках, зразумелі адрозненне паміж прапагандысцкай прэсай і прэсай незалежнай. Мы будзем працаваць на тое, каб кола носьбітаў беларускай свядомасці пашыралася. Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Не праспеце свабоды. Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет. Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным. Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць. Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы. Прычынайцеся са свабодай. Вы слухаеце радыё «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Пасяджэнне дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы адкладаецца другі раз. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены. У свеце адзначаецца міжнародны дзень барацьбы